مولانا محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم الشیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف پنبے جلد شروع کی ان شاء اللہ دعوت اس پکراچے کی روحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانائی کی روحید گل سرا بخیبر پختونخوا کی پجانگیری کی مدینہ مسجد سرپخوا کے دو اسامہ سر ملاوے گی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-50-86-087 رحمان الرحیم وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ایدی لیوشور مکوئی من نادر کر کاتم من الصبح تعالی کہے شور مکو مو درس کو کر دا سوجرا خو نه تا شور جوړ کړي من نادر کر کاتم من الصبح چا چراغیر کو یو رکات د سبانا قبل ان تطلع الشمس مخ کی درا خطو دن ورنا فقدرت ادرک الصبح نو د سبا راگیر کو د سبا مج راگیر کو ومن ادرک رکات من العصر او چا شراگیر کو یو رکات د مازیګر نا نور لاو او باقی بان نور پریوتو قبل ان تغرب الشمس مخ کی د ډوبېدو د نور نا فقد ادرک العصر نو د مازیګر مج راگیر کو متفق علیہ دا حدیث پاک دے او صحیح حدیث تے صفا سوترا خبر دا تاسو د فقہ کتابونو کی ویلی او در نئیر دی لیکن دلن زمانے دا طالبانی اول خوی پمینت سبق لکنے کی بھی خیال امنی د دې دا جزء ثانی دا متفق علیه دی، یعنی د علماو په منځ کې اتفاق دی پکې کچا باندې د مازیګر د مصبه دوران کې نور ډوب شو ابا کی مزید غروب نفس ادا کو نمزیو شو دا د احناف و عام مسلک دی. امام طحاوی رحم الله و فجر او عصر دواړو کې مصفاصد ده او په دواړو کې څه فرق نشته. پدې جزء اول کې د احناف او د ائمه ثلاثه په منځ کې اختلاف ده. ائمه ثلاثه رحمهم الله وی چې د فجر او د عصر په مس کې څه فرق نشته، پا سبا کم مز فاسد نده او پا مازیگر کم فاسد نده، او احناف وی پا سبا کی فاسد ده. البته شیخین وی امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحم اللہ وی که دنور در آپ پورتا کی دو پوری دی انتظارو کو ولاړ دیو گنٹا یا نیمہ گنٹا ادا غینا پس دویم رکاتو کو نو وی نفل بجور شی. امام محمد رحم اللہ وی موزی باطل لے دا امی سلاسو دا جمہور دا حدیث دلیل لے صفا حدیث تے نا دا سبا و دا مازیگر سفرہ کے نا دیکھڑے چا دا مازیگر موز را گیر کوئی او رکاتو باقی دری سو کل نور پریوتو نا پسو کل موزی صحیح دے، اکه چا د سبا غراگیر کو یو رکات او بیا یوی د نور خطو نه پسو کو نومی موز درسته. لیکی اصل کې د احناف و قیاس طرف تلاڑ دی. گورا قیاس دا دے چی دا سبا دا موز دا سشے دے دا دا صحیح وقت دے او ناقص نہ دے نو ابتدا پا کامل وقت کیوش ونور لارا خطلے نے خوچ نور رو خطو نو وقت فاسد راغے نو ای بینا پا فاسد مانے رالا ادمازیگر دا وقت دا مکروح او ناقص تے نو جنور پریوتو نو وقت خسم شو کراحت والا وقت لارو دا قیاس تے نو ایموس فاسد شو دا قیاس دے او ای په عبادتو کې قیاس نه چلیږي دا سړي علماو فرمایلي بل چې سو کوئی چې په دی اوقاتو کې د مزن من راغلن علماو یو قاعده ذکر کړي را اصول کمدا تعارض د نفی او د اثبات په منس کې وی او د نهی او د اثبات په منس کې نه په خبره پويږي تعارض د اثبات او د نفی په منس کې وی او د نهی او د اثبات په منس کې نه نو دې ټول احادیثو کې ک پس د سبا د مزنا او دا رنګ نمازګر د مزنا پس نه راغلي نو هغه نهی د اثبات نه دی دیو جن احناف سرا پدی خبره باندې څه دلیل نشتا نو محققین علما په احنافو کې دې طرف ته لاړ دي چې دا دواړه منځونه درستي نو حقیقت دا دې د احنافو ته داسې توجیه نشته چې هغه دې کافی او شافی وي او حدیث کی توڑ موڑ کول او خامہا پہنفی مسلک بان فٹ کول دا مناسب ندی دیو جنا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وی وی دی بارکی دا حدیث بارکی جہنا فسمر تاویلات کری وی دی تاویلات بارے دا وی یخ تاویلات تی وی صفا خبر دی سڑیو کی چدا احناف و دلائل زمون پا سمجھ کی نرازی او دا صحیح حدیث دا متفقن علیه دے بس زمون پا دی عمل لے بحر الرائق والم دا غشان ویلی علام شبیر احمد عثمانی رحم اللہ دا سی ویلی بلکہ ابن حمام دا سی ویلی ندلتا دا ائمہ ثلاثو مسلک راجح دے دغه وجه د امام ابو یوسف نم یو قول داده چې په طلوع شمس سره د سبا په موس کې مزنه فاسدیږي نو بس که دواړو کې نور رو خطو په موس کې اس فرق نشتا او څومره تاویلات چا کوي هغه مناسب ندي بلکه محققین و احنافو چه اغای حدیثو تگوری لکا شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ او رشید گنگوہی رحمت اللہ لے رشید احمد گنگوہی رحمه اللہ دی طولو دی طرف تلاڑ دی چی دی حدیث بانے عمل لے وعنه ودغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال فرمایله چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اذا ادرک احدكم سجدتن سجده په معنا د رکعت کله چې راګیر کو یو پتا شو کې او رکعت من صلات العصر د مزمازی ګرنا قبل ان تغرب الشمس مخد ورد دبیدونا اپا دی منس کی پی نور ڈوب شو فلیتم صلاتہو نخپل مزبا کی دی مکمل کی ادا ټول با ادا حساب شي. و اذا ادرک سجدتم من صلاه الصبح کله جراگیر کو یو رکات د مزد د سبانا قبل ان تطلع الشمس مخک درا خطو ذنورنا اپا دیمانس کی پنور رو خطو فلیتم صلاته نمز دی پورا کی رواه البخاری رحمه اللہ. وعن آنس اندانس رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من نسی صلاتاً چاچی هیر کموز هیر امانی پاتی شو هیر شویو تی او نام عنہایا او دشد دینا غافل شو فکفارتو هانو کفارت دیدادا ایو سلیہا چی دا مزدیو کی دادا کرہا کلی چی رایات کی پس دهیر دو دو خوبنا. وفی روایت اللہ کفارت لها الا ذالک نشت دے کفارت دی مزدفار مگر دانے چی دے دے دے دی قضا رو گرزئی. متفقن علیہ نگورا مزہیر شو ادشوی پس رایات شو سمدسی پاکی وقت اغسطل ندی پکار بس مسکولی. وعن ابی قتادت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ریس فی النوم تفریت نشتر پہالت دنوم کس تقصیر و کمے کو تاہی انما التفريط في اليقظة کوتاهي او کمه په ویخه کراري چې ویخه در تخيات دې مزنکه ود شو بني ادم. فاذا نسي احدكم صلاتن کل شهر کیو پتاسو کی مز او نام عنها يا راغي نو ود شو فليصلها اذا ذكرها ندا مز ديو کی کله شرايات کی. فإن الله تعالى بشك الله چوچت دے قال فرمایلی واقم الصلاة لذكري پابندی کا و پمز دوجد یاداش زمانہ رواه مسلم. خو بازی وی پدی کی نظر دے زکا لفظ مذکور پا مسلم کی نشتا بلکہ پنسائی او ترمیزی کی دی خو پا نسائی او ترمیزی کی دا الفاظ نشتا. فإن اللہ تعالی یقون واقم الصلاة لذکری الفصل.